Movitz skulle bli student, han Uppsala betrakta. Börja mumla excellent, grammatika kontrakta. Dum och tjock, hick, heck, hock, han sig genast lärde. Hyrde sig en svart rock, kron i öl förtärde. Där satt han som misantrop, med röder som en valmo. Vid sin stonka och sitt stop och konjugera amo. Hur han drack, ölet stack, kärlek hjärnan brydde. Movitz tog sitt pick och pack och lärdomsätet flydde. Med en vredgad min han tog bort Puffendorf och Grotius. Och den bus i väggen slog så bister som Stugotius. Sjung hurra, skrek värda, åt kröga han panta. Lexikon, kolloquia och Zopfens variant. Tre studenter, Sertim 3 till Stockholm sig utstyra. Stanna på tre remmare i skrubben nummer 4. Movitz stolt i sin kolt satt sig där som preses. Drack så bolt så det var bolt och utgav nya teses. Första teses blev nu den om med moraliteten enligt är för backimän att ändra om dieten. Pro, pro, kontra, jo, nej och ja, nu skalla. Movitz ropte pussito och pussito skrek alla. Andra teses blev den här och vad skillnad sig besticker mellan öl, pluralitet och en person som dricker. Ratio, jo, dubito, skrek en. Orera. Movitz ropte, abio, kyparen slog i mera. Tredje teses skulle ges. Preses damp av stolen och en opponent så hes damp med i kapriolen. Fredman kom filibom med musik och flickor. Och det lärde vände om som åsnor och borikor.